należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 maja, minęła 7. Romuald Wójcik zapraszał na serwis. Nie żyje Jerzy Pilch, jeden z najpopularniejszych pisarzy ostatnich lat. O 333 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Polska gospodarka w drugim kwartale rozwijała się w tempie 2%. Nie żyje Jerzy Pilch, jeden z najlepszych polskich pisarzy współczesnych, a także publicysta, dramaturg i scenarzysta filmowy. Był autorem ponad 20 powieści. Pisarz zmarł w swoim domu w Kielcach. Ostatnie lata pisarz zmagał się z chorobą Parkinsona, ale wciąż tworzył, mówi Katarzyna Kubisiowska, autorka biograficznej książki o Jerzym Pilchu. Jerzy Pilch na pewno był wierny jednej sprawie, którą była literatura. Pisarzem był świetny, pisał znakomicie. Krytyk literacki Krzysztof Masłoń. Mało mieliśmy w wolnej Polsce takich stylistów jak on. Grzegorz Jankowicz, dyrektor programowy Festiwalu Konrada w Krakowie, dodaje, że Jerzy Pilch był wybitnym stylistą, ale interesowało go też życie. W momencie, w którym zaczął chorować, zaczął również tę chorobę za pomocą literatury, za pomocą opowieści oswajać. Choroba go przygniotła, ale jednocześnie nie pozwolił, żeby nad nim zawładnęła. Pisarz zmarł w wieku 68 lat. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dziś po godzinie 14 na antenie Trójki powtórka audycji Katarzyny Stoparczyk Myśli Dziecka 357, której gościem był Jerzy Pilch. O 333 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W ciągu ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarło 13 osób. Ogółem obecność patogenu stwierdzono dotąd u ponad 23 tysięcy pacjentów. 1051 zmarło. Łączna liczba osób, które wyzdrowiały, wzrosła do 10 692. Liczba przypadków koronawirusa potwierdzonych na Śląsku zbliża się do 8 tysięcy. Wczoraj wykryto w tym regionie 191 nowych zakażeń związanych z ogniskami choroby wśród górników i ich rodzin. Te ogniska są już ogniskami zamkniętymi, tak samo jak zamkniętym ogniskiem jest ognisko w Wielkopolsce, w fabryce mebli, w Kępnie. Mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz i dodał, że nie unikniemy tego, że co jakiś czas nieduże ogniska będą się jeszcze pojawiały. To jest to, co nas różni od wielu państw, które miały dość wysoką krzywą zakażeń, gdzie ta transmisja była na ulicach. U nas tej transmisji poziomej nie ma, u nas jest taka transmisja ogniskowa. W ciągu minionej doby wykonano blisko 27 tysięcy testów w kierunku koronawirusa. Łącznie od początku pandemii przebadano blisko 800 tysięcy osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. O nowych zasadach organizowania kolonii i obozów poinformował resort edukacji. Dotyczą one m.in. przygotowania wypoczynku, posiłków, bazy noclegowej oraz zapewnienia środków ochrony, mówi rzeczniczka ministerstwa Anna Ostrowska. Podczas trwania wypoczynku organizator będzie musiał ograniczyć możliwość odwiedzin osób z zewnątrz, zarówno rodziców czy dziadków. Natomiast przebywanie na ogólnodostępnych plażach i kąpieliskach powinno być zorganizowane tak, aby ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi, chociażby przez wyznaczenie przestrzeni dla konkretnej danej grupy. W czasie pobytu na kolonii poszczególne grupy nie będą mogły mieć ze sobą kontaktu. Organizator musi także zapewnić środki higieny i obecność pielęgniarki albo szybki kontakt z pielęgniarką, lekarzem lub ratownikiem medycznym. W tempie 2% rozwijała się w pierwszym kwartale tego roku polska gospodarka, informuje Główny Urząd Statystyczny. To zapowiedź tego, co zobaczymy w obecnym, czyli drugim kwartale, mówi ekonomista Łukasz Bugaj. Pandemia uderzyła dopiero pod sam koniec pierwszego kwartału, czyli można powiedzieć większość czasu ta aktywność jeszcze była w miarę normalna, aczkolwiek pod wpływem tego spowolnienia z zeszłego roku. No i na to spowolnienie nałożyła się epidemia. Ten efekt w pełni ujrzymy dopiero w obecnym drugim kwartale, kiedy ta dynamika PKB będzie wyraźnie ujemna. Zdaniem eksperta na razie trudno ocenić, jak duży będzie to spadek. Prawie 30 miejsc w całym kraju przeszukało Centralne Biuro Antykorupcyjne w śledztwie dotyczącym oszustwa na szkodę zakładów chemicznych Police. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumenty i dane elektroniczne z kilku firm i mieszkań, mówi Temistokles Brodowski z CBA. Wielowątkowe śledztwo dotyczy między innymi wyrządzenia szkody na kwotę ponad 87 milionów złotych przy zawieraniu i wykonywaniu umowy sprzedaży akcji senegalskiej spółki African Investment Group. Do tej sprawy agenci biura przeszukali kilka firm, miejsc prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej, a także mieszkania osób związanych z tym śledztwem. Sprawa ma charakter rozwojowy. Nie wykluczamy, że kolejne miejsca zostaną przeszukane. Śledztwo prowadzi delegatura CBA w Szczecinie razem z tamtejszą prokuraturą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Krzysztof Łoniewski. Znów kopią w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Za nami dwa pierwsze mecze po tak zwanym restarcie. W Szczecinie Pogoń dostała lanie od Zagłębia Lubin. Przegrała aż 0-3. W drugim spotkaniu we Wrocławiu Śląsk 1-1 zremisował z Rakowem Częstochowa. Mówi trener gości Marek Papszun. Zagraliśmy tak jak sobie zaplanowaliśmy właściwie ten mecz. Nie uniknęliśmy kilku błędów, ale stworzyliśmy sobie też sporo sytuacji i z mojej perspektywy mieliśmy pod sporą kontrolą ten mecz. No i wygralibyśmy, gdyby... No i tu postawię trzy kropki, żeby tego nie kończyć. Dziękuję. Trener Papszun wykropkował zachowanie w ostatniej minucie zwykle rozważnego w obronie Tomasza Petraszka. Czech bez sensu zaprawił z łokcia w polu karnym Roberta Picha. Sędzia po analizie VAR podyktował jedenastkę, którą na gola zamienił Michał Chrapek. To posłuchajmy jeszcze, jak szczęśliwy remis skomentował szkoleniowiec Śląska Witesław Lawiczka. Jasne, chcieliśmy wywalczyć zwycięstwo. Straciliśmy bramkę w końcówce po braku naszej współpracy w obronie, ale to najważniejsze dla mnie, ja widziałem waleczników na boisku. Walczyli do ostatniego momentu a szli za punktami. Nie mamy trzy, mamy tylko jeden, ale szanujemy tego, dlatego że i przeciwnik oddał dobrej grę. W Ekstraklasie kopią od dziś. W Niemczech już trzecia kolejka po wznowieniu rozgrywek. W jedynym piątkowym spotkaniu Freiburg przegrał z Leverkusen 0-1. Wracamy do piłki krajowej. Wczoraj premier w towarzystwie minister sportu i prezesa PZPN ogłosił, że od 19 czerwca na trybunach Ekstraklasy pierwszej i drugiej ligi będzie mogło zasiąść do 25% maksymalnej liczby publiczności. Na jakich zasadach to się stanie, niezbyt fortunnie tłumaczył pryncypał Krajowej Federacji Zbigniew Boniek. Bardzo prosto, protokół jest szczegółowy, protokół daje bezpieczeństwo wszystkim. Jeżeli wszyscy będą dobrze współpracowali, to po prostu odbędzie się tak, że każdy klub będzie musiał wypełnić całą listę zobowiązań, całą listę, że tak powiem, kolokacji kibiców na stadionie wejść i my to jako Polski Związek Piłki Nożnej zaakceptujemy, będziemy według tego planu pracowali. Niewiele da się z tego zrozumieć. Wiemy w każdym razie, że lista obostrzeń do wypełnienia jest długa, a i tak wszystko zweryfikuje życie i liczba nowych zakażeń po każdej kolejce. Dodajmy, że kibice mają wrócić też na trybuny żużlowej PGE Ekstraligi. A propos żużla, to rząd w liberalnie podchodzącej do pandemii Szwecji zezwolił na wznowienie tamtejszej ligi od 14 czerwca. Tymczasem kluby skrzyknęły się, przekalkulowały i uznały, że rozgrywanie meczów z maksymalnie 50 kibicami na trybunach jest kompletnie nieopłacalne i zrezygnowały z rywalizacji w tym sezonie. Czy bez ograniczeń kibice będą mogli obejrzeć w przyszłym roku planowaną na kwiecień i zapowiadaną jako hitowe starcie bokserską walkę Krzysztofa Wodarczyka z Arturem Szpilką? Do tego czasu jest spora szansa na szczepionkę na COVID-19, ale czy taki pojedynek można nazwać hitowym? Wodarczyk mistrzem świata był kilka lat temu, a Szpilka z kolei jest obijany ostatnio przez przeciętnych pięściarzy. Ale tak tę walkę reklamują, nie wiedzieć czemu, niektóre polskie media sportowe. Informuje o niej Nuance Sport, a my o sporcie na naszej antenie poinformujemy ponownie za godzinę. Na północnym zachodzie i zachodzie zachmurzenie umiarkowane i gdzieniegdzie możliwy słaby deszcz. Na pozostałym obszarze jeszcze więcej chmur z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu. W Tatrach śnieg, na termometrach w Rzeszowie i Lublinie 13 stopni, w Gdańsku i Krakowie 15, we Wrocławiu i Suwałkach 17, a w Poznaniu i Warszawie 18. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Autopromocja. Dla dorosłych i dla dzieci, trochę starszych, owce czyta program trzeci. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Wakuliński i Rafał Mor. Wczoraj był zdrowy. Powiedziała Matylda nerwowo strzygąc uszami. To nie ma znaczenia, zauważył Sir Richfield, najstarszy tryk w stadzie. Nie umarł na chorobę. Szpadel to nie choroba. Barbara Marcinik, zapraszam codziennie około 14.30. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. O, jaka miła dziewczynka. A co byś chciała dostać dziewczynko na Dzień Dziecka? Smartfona, Maria.

15 minut po godzinie 7. Zapraszamy na weekend. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej i Agnieszka Furtak-Bilnik. To nasza druga godzina spotkania z Państwem o poranku w sobotę. Zapraszam do tego, by pozostali Państwo z nami. Spoglądam w plan dnia. Dziś po godzinie 7, no właściwie już za kilka minut, nasz kolega redakcyjny będzie rozmawiał z Krzysztofem Rutkowskim na temat książki Wokulski w Paryżu. To już za chwilę. Proszę pozostać z nami. Oczywiście w ramach trójkowego chuligana literackiego. Później o 7.40 ja z kolei opowiem Państwu o tym, na jakim etapie jest odmrażanie służby zdrowia, jeśli chodzi o obecny etap pandemii. Na ten temat będzie się wypowiadała dr Joanna Pietroń, która jest internistą. Z jakich usług medycznych można już korzystać, z jakimi problemami zdrowotnymi lepiej jeszcze się powstrzymać, to jeśli chodzi o medycynę dziś. Proszę więc zostać z nami. Przypomnę adres mailowy agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335 to jest numer SMS dla Państwa. 20 minut po godzinie 7 w Trójce czas na literaturę. Trójkowy chuligan literacki. Lalka jest powieścią o Warszawie, ale wypełnia się sensem z powodu Paryża. Izabela Łęcka tęskni do Paryża, w którym już była chyba nie raz. W Paryżu odrzuciła m.in. zaloty kuzyna hrabiego Chambord i był w Paryżu stary Łęcki. Do Paryża przyjechał w końcu Wokulski i w Paryżu działo się z nim i w nim rzeczy niesłychane. Wokulski skąpał się w Paryżu, wiodąc życie prawdziwie mistyczne. Odkrywał tajemnice własnej duszy oraz duszy świata w tempie przyspieszonym. To fragment eseju, książki eseju Krzysztofa Rutkowskiego pod tytułem Wokulski w Paryżu. Wydawałoby się, że Lalka jest powieścią o Warszawie. Rutkowski mówi nie. Jest także powieścią o Paryżu i Paryż odgrywa w tej powieści rolę centralną. To tam Wokulski odkrywa, kim jest tak naprawdę. Odkrywa, że tak naprawdę nie kocha Izabeli Łęckiej. Tu dopada go czarne słońce melancholii, które pozwala zrozumieć naturę miłości. Pije też dużo, głównie koniak i to koniak z karafki, co jest niemożliwe, co wydaje się być literackim wymysłem, żeby pić koniak z karafki. Pije także Mazagran. To tutaj odkrywa, że miasto jest jak gąsienica. Jeżeli przyjrzymy się mapie Paryża, jawi się ono jako żywy organizm. I to wszystko odkrywamy w Lalce, która jest powieścią nie tylko o Warszawie, ale także o Paryżu i o tym, jak podróż do tego miasta potrafi człowieka przemienić. Osobliwie się czyta ten esej podczas pandemii, kiedy nie mamy tej wolności, którą mieliśmy wcześniej, wolności przemieszczenia się i doświadczenia przemiany. Ale czytając ten esej doznałem także pocieszenia. W końcu sam Prus w Paryżu nigdy nie był. Bał się podróży. To wszystko był literacki wymysł. Literackim wymysłem także możemy się przemienić. Krzysztof Rutkowski, Wokulski w Paryżu. Love. Powiedziałam Państwu o tym, co przed nami jeszcze w tej godzinie. Powiem też kilka słów na temat godziny następnej. Będziemy też, Gabriela Darmetko będzie opowiadała Państwu o czarnych dziurach. To tak pozostając jeszcze w temacie kosmosu, więc jeżeli mieliby Państwo ochotę posłuchać, to o 8.15 będziemy o tym mówić. No i oczywiście dwie rozmowy Ryszarda Jaźwińskiego jeszcze dotyczące filmu. Też proszę pozostać z nami. Będzie mówił m.in. o Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Nowe Horyzonty. To o godzinie 8.45. A teraz 26 minut po godzinie 7. Here we are because we rise up. Yeah, we're here because we stood up. And we shout from the steeple, power to the people. Ain't nobody free till every one of us is equal. Everybody gotta rise up. Everybody gotta stand up. See those lies, but we'll find truth. And cut us down, but can't take our roots. Wyglądamy przez okno. W dzień na północnym zachodzie będzie nam towarzyszyło zachmurzenie umiarkowane i gdzieniegdzie także możliwy słaby deszcz. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie całkowite z kolei z przejaśnieniami większymi lub mniejszymi oraz także opadami deszczu. W Tatrach opady śniegu, natomiast temperatura maksymalna od 12 stopni na Lubelszczyźnie, około 16 w centrum, do 19 stopni na Mazurach, a na Podhalu około 9. Wiatr będzie także umiarkowany, okresami dość silny, porywisty z kierunków północnych, a ciśnienie w Warszawie będzie wynosiło 1005 hektopaskali i będzie powoli spadać. And I came to walking on the train tracks. How did I get here and how do I get back? I've been up all night, let's stay awake. Push it further, you know I'll never break. At some point in the party I thought my heart was failing. You said, hey, you're okay. You seem to be still standing. Flashes appeared at the corner of my eyes. I saw the stars and I didn't ask why. heard the voices and caught my breath. So close and yet so far from death. So close and yet so far from death. So close and yet so far from death. Well, the feeling was always too much for me. It always came too strong. I wanted to get it right so badly that I always got it wrong. So you keep pushing on, you hope it won't be long, till you can find the child you were and find a way to get along. Don't go blindly into the dark, and every one of us shines a light of light. Don't go blindly into the dark, and every one of us shines a light of light. Don't go blindly into the dark, and every one of us shines a light of love. Don't go blindly into the dark, and every one of us shines a light of love. Florence and the Machine, Light of Love. Zastanowiłam się właśnie nad tym. Ciekawe, co słychać teraz u zespołu Florence and the Machine. To jeden z tych zespołów, na który, myślę, publiczność polska zawsze czeka, szczególnie podczas tych dużych, plenerowych koncertów. No, w tym roku ani plenerowych dużych koncertów, ani pewnie Florence and the Machine w Polsce. Ciekawa jestem, jak państwo planują swoje wakacje, szczególnie ci, którzy, dla których może to, że są wakacje, determinowało właśnie to, że są też i festiwale. Jak państwo zamierzają spędzić te wakacje, czy faktycznie w Polsce, tak jak się słyszy. Nie wiem, czy już były na ten temat robione badania opinii publicznej, czy jednak zamierzają państwo chociażby swoim samochodem wyjechać gdzieś dalej. Proszę napisać agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335 już zapasem. Czerwiec, a potem koniec roku szkolnego, który pewnie tym razem będzie nieco mniej odczuwalny niż dotychczas. Nie będzie tego ostatniego dzwonka, ale jednak trochę wolności i luzu i tego przebywania na świeżym powietrzu na pewno wszystkim nam się przyda, szczególnie teraz, kiedy do tej pory nie mogliśmy wychodzić na zewnątrz. Jakie są też państwa plany na weekend? Bardzo proszę nam napisać. A na zegarze 25 minut do godziny 8. wypełnią się tańcem ludzi widzących wyraźniej. Wkrótce dzieci w naszych parkach będą huśtać się do nieba. Będziemy biegać, będziemy skakać, będziemy witać się tak jak trzeba. Będziemy Eklektyk i wkrótce. To się nazywa łagodne budzenie się. Jeżeli Państwo właśnie wstają, to żeby nie było to zbyt gwałtowne, to właśnie nasza propozycja taka oto dla Państwa. Za kilka minut będziemy słuchać dr Joanny Pietroń, internisty, która to będzie mówiła nam o tym, na jakim etapie jest teraz odmrażanie służby zdrowia w czasach pandemii, z jakich usług medycznych już można korzystać, z jakimi problemami zdrowotnymi warto się jeszcze wstrzymać, w którym przypadku wystarczy tylko teleporada, a kiedy jednak warto założyć maseczkę i wejść do przychodni. O tym już za kilka minut. Nie mogłem nigdy pani spotkać, dawno pani odeszła. Na szczęście dusza jest wieczna i wciąż tu mieszka. Kiedyś przyszła pani do mnie, roześmiała moje usta. Delikatna, chociaż serc władczyni absolutna. I ojczyzną moją stała się uroda pani słów, a kruche ściany szczęścia schronieniem dla snów. Lirycznieliśmy sobie, patrząc na świat z ukrycia. Świadkowie, jak rozpadają się cztery strony życia. Zimne oczy gwiazd patrzyły beznamiętnie. Księżyc przeciągał się i mruczał obojętnie. A pani wiosną haftowała me chodniki w kwiaty, zimą zaś uchylała zatrzaśnięte raju kraty. Żyłem, jakbym mieszkał w plastrze miodu, nie w domu, jakby w baśni coś na kształt rajskiego ogrodu. I uczepiłem się tych pani słów paznokciami, a jasny promień słońca trzymam pomiędzy wargami. Napisałem krótki list do pani, dostałem zwrot, mówią adresat nieznany. Chciałem zadzwonić, abonent niedostępny. Czekałem pod bramą, całą noc przemoknięty. Moje myśli stado ptaków, mówiła tak pani. Próbować je oswoić, to jakby bić się z tygrysami. Dzikie, nieokiełznane serce i myśli, chociaż już prawie martwe, to wciąż napędza zmysły. Chętnie oddałbym to swoje, serio, chociaż popsute i z kawałków poklejone. To bije, choć czasem ledwo, daje odpór nerwom. Zapala drzazgi wyobraźni, rozświetlając ciemność. Może starczy to na chwilę, na moment, by zdążyć zapisać to, co okryte kokonem. Wydobyć trochę skarbów z kopalni metafor. Niewyczerpane jej dno to suma naszych strachów. Też miewam brak czułości dla swojego ciała. Też lubię gubić się na samotnych cmentarzach. Nie chcę od ludzi nawet mikronalitości. I też myślę, ile razy mógłbym umrzeć z miłości. Napisałem krótki list do pani, dostałem zwrot, mówią adresat nieznany. Chciałem zadzwonić, abonent niedostępny. Czekałem pod bramą, całą noc przemoknięty. Małe kolibry w swoim finałowym locie. Wola wciąż ma siłę, ciało stoi na szafocie. Ostra świadomość konieczności się zbliża. Gdzieś na gałęzi życia kołysze się ostatnia chwila. Płomień żyje idealnie, bo krótko. Nie zdąży się zmęczyć i nie negocjuje z pustką. Nie pozna strachu, zdrady, upokorzenia. Umrze szybko, a przedtem spali wszystko do korzenia. Egzystencja przez chwilę co olśniewa. Dziś wieczorem w świetle lampy chłód nocy rozgrzewa. Pani odeszła, lecz nikt nie wie, jak umiera. Rają ptaki, rozdają słowa pochowane w drzewach. Eldo i piosenka pod tytułem Halina Poświatowska. Za 17 minut godzina 8 to doskonały czas na przyjrzenie się nieco naszemu zdrowiu. Na zdrowie. Zastanawiam się, jakie są Państwa doświadczenia w tej sprawie. Domyślam się też, że bardzo różne, ponieważ to, jak wygląda dostępność lekarzy, specjalistów, zależy właściwie od każdej przychodni, od tego, jak ona jest przygotowana na przyjmowanie pacjentów. Zapytałam dr Joannę Pietroń, internistę, co ją najbardziej uderza, jeśli chodzi o obecną sytuację medyczną. To lęk pacjentów przed przyjściem do lekarza. Osoby, które zdecydują się już do nas przyjść, z reguły przychodzą często za późno, ponieważ są wystraszeni zarażeniem się COVID-em, więc przychodzą już z takimi zaawansowanymi problemami zdrowotnymi. Wydaje mi się, że jak już oswoiliśmy myśl o tym, że jest COVID, jeżeli przestrzegamy zaleceń, powinniśmy się czuć już w tej chwili w poradniach bezpiecznie, o tyle, o ile jeżeli mamy kaszel, duszność i temperaturę, to nie zgłaszamy się do poradni, tylko telefonujemy albo zgłaszamy się do szpitala zakaźnego lub szpitala jednoimiennego. A jeżeli nie mamy takich objawów, a teleporada nam nie pomogła, to czy warto wtedy iść do przychodni osobiście? Jeżeli problem jest istotny i nie można go rozwiązać teleporadą, ja bym jednak radziła nie odkładać, bo w ciągu ostatnich miesięcy już miałam w przychodni przechodzony zawał, przechodzony wyrostek, jakieś ropiejące rany, które wymagały opracowania wcześniej, ponieważ ludzie bali się przyjść do lekarza. Są sytuacje tego typu, że jeżeli ktoś planuje sobie operację żylaków i nie jest to operacja pilna, to naprawdę można to odłożyć, ale jeżeli ktoś ma niegojące się owrzodzenie, jeżeli ma cukrzycę, która jest nieustabilizowana, załóżmy, albo ma zaburzenia rytmu serca, no których przez telefon się nie poleczy, to ja radziłabym jednak przyjść do lekarza. Jeżeli standardowe porady przez telefon się nie sprawdzają, czasem pacjent nie umie dobrze opowiedzieć o swoich dolegliwościach, czasami no, nie przyśle zdjęcia ze zmianą, jaką na przykład ma na skórze lub nie jest pewny. Ja jednak radziłabym, żeby założyć maseczkę, zdezynfekować ręce i odważyć się i przyjść, się skonsultować, bo za chwilę będziemy mieć więcej problemów nie z COVID-em, a z nieleczącymi się wszystkimi innymi chorobami albo leczącymi się trudniej i ciężej, bo interweniujemy lub leczymy za późno. Jak w takim razie odróżnić samodzielnie taki problem błahy od poważnego? Myślę, że trzeba zadzwonić na teleporadę. No jeżeli kogoś coś boli na przykład, no i po jednej, drugiej teleporadzie ten ból nie mija, to ja rekomendowałabym przyjść i pokazanie się lekarzowi. A jak wygląda sytuacja z wizytami u lekarzy specjalistów w ramach NFZ? Wie pani co, zaczynają ruszać normalne wizyty i teleporady, w zależności od miejsca, od szefa przychodni. Też w zależności, myślę, od środków ochronnych, jakie mają, no bo żeby się otworzyć, muszą zapewnić personelowi środki ochronne. Tak więc, jak się okazuje, nie ma tutaj odgórnych obostrzeń, zaleceń dotyczących tego, które przychodnie są otwarte, a które nie, którzy lekarze specjaliści przyjmują, a którzy nie. Warto jest, tak jak pani doktor Pietroń powiedziała, po prostu zadzwonić najpierw, skonsultować to, czy można przyjść do lekarza, ale na pewno nie warto tego po prostu odkładać na później. Na koniec jeszcze doktor Pietroń dodaje, że jeśli czujemy na przykład ból w klatce piersiowej albo utrzymujący się długo ból brzucha, to też chociażby z tego powodu powinniśmy się zgłosić do lekarza. Przypominam, najpierw przez telefon, ale nie wykluczać także wizyty osobistej. A jakie jest Państwa doświadczenie w tej sprawie? agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335. Yeah, the radio is on, but the signal is weak. We both know the song way down deep. It doesn't matter if we talk, 'cause talk is cheap.